النساء. का नाम अन-निसा है और निसा औरतों को कहते हैं। अल्लाह ताला ने औरत के लफ्ज़ को अहमियत दी कि उस नाम से एक सूरत हमारे सामने है। आज मदनी सूरत है 176 यानी 176 आयात है और 24 यानी 24 रुकू है। तरतीब के एतबार से चौथे नंबर की सूरत है, जबकि मदनी सूरतों में इसका नंबर 92 है। इस सूरत के कुछ और नाम भी हैं, जैसे अलअदल और रहमा, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला के अदल और रहमत का बहुत जिक्र है। सूरत के बारे में चंद बातें, जिससे इंशाअल्लाह ताला हमारा इस सूरत को पढ़ने का शौक मजीद उभरेगा और हम जो काम करने वाले हैं उसके लिए अपने आप को मजीद तैयार करेंगे। किसी भी चीज के बारे में पहले से मालूम हो जाए कि उसमें हम ये पढ़ेंगे तो ये उस बात के फहम के अंदर मदद करता है, वो चीज ज्यादा होने लगती है। तो सूरत बकरा के बाद तवील तरीन सूरतों में से सूरतुन्निसा, आप कह सकते हैं कुराने पाक की दूसरी बड़ी सूरत है ये। ये सूरत जब नाजिल हुई तो उस वक्त क्या हालात थे इसको देखना लाजमी है, क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ मौजूआत पे बात होगी। इस सूरत के अंदर खानदानी निजाम की बात की गई, यतीमों के हकूक पे बात होगी, खवातीन को हकूक दिलवाए जाएंगे। जब ये सूरत नाजिल हुई तो उस वक्त उस दौर में कुछ ऐसी खराबियां थी जिसका जिक्र करना लाजिम है। मसलन सबसे पहली खराबी जो उस दौर में थी वो ये थी कि यतीमों के हकूक पामाल हो रहे थे, खास तौर पे यतीम लड़कियां। इस तरह के जुल्म उनके साथ होते कि बाज दफा एक अच्छी खासी उम्र की लड़की उसकी शादी 10 साल लड़के से कर दी जाती। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई हकूक की बात करने वाला नहीं था, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें नहीं थी, सोशली किलिंग थी औरत की। इसी तरह एक दूसरी खराबी जो उस दौर में थी वो ये थी कि और मीरास में हिस्सा नहीं दिया जाता था औरत और छोटे बच्चे को, यानी अपने ही बच्चों के दुश्मन थे। वजह क्या थी कि ये हमारे साथ लड़ नहीं सकते, लड़ना नहीं जानते, तो इनको माल नहीं मिलना चाहिए। तीसरा एक और जो उस दौर के अंदर तीसरी एक और चीज वो क्या कि खानदानी ताल्लुकात बहुत खराब थे, रिश्तों की कैद खत्म हो चुकी थी, तमीज खत्म हो चुकी थी। बाज दफा बाप की छोड़ी हुई औरत यानी सौतेली माँ से निकाह तक कर लिया जाता। इसी तरह नाजायज ताल्लुकात कसरत से थे, खवातीन और बच्चे पिसे हुए थे। फिर इसी तरह एक और चीज मुतबन्ना और विलायत, इन दो शोबों में बहुत सी खराबियां थी। मुतबन्ना क्या होता है, मुंह बोला बेटा, और विलायत किसी का वली बनना। कोई एक कानून नहीं था जिसके लोग पाबंद होते, हर तरह से हालात थे। बस दफा तो औरत को बिक जाता, जब कोई मरता तो जिसका दिल चाहता खानदान के लोगों में से वो एक कपड़ा फेंकते, कपड़ा उस औरत के सर पे डल जाता तो उसको उसका वली समझ लिया जाता। वो उसके स्याह और सफेद का वारिस हो जाता, औरत बोल नहीं सकती थी और विरसे की तरह बटती थी, बिकाऊ माल थी औरत। ऐसे हालात में अल्लाह ताला ने सूरत निसा नाजिल करके कियामत तक की औरतों के लिए एक रास्ता खोल दिया अपने हकूक से आगाह होने का। इसी तरह सूद आम था, डाका जनी आम थी, रियाकारी की कसरत थी और गुलामों के हालात बहुत खराब थे। इस सूरत में इन सारे मौजूदात पे भी इशारतन और कहीं सराहतन यानी खुल के बात होगी। कुछ खूबियां भी थी, मसलन सखावत आम थी। खातिम ताई का नाम आपने सुना होगा, वो इन्हीं लोगों में से था। मेहमान नवाजी कसरत से थी, कॉल और इकरार के पुख्ता थे यानी कमिटेड थे, बात करके पीछे नहीं पलटते थे। अल्लाह ताला ने इस सूरत में मुख्तलिफ तरीके से खानदानी जिंदगी की तंजीम सिखाई, معاشرتی نظام کے حد و خال واضح کیے، ظلم بے حیائی کو ختم کرنے کے اقدامات بتائے، اجتماعی کفالتی نظام جس کو آج کی زبان میں سوشل سیکیورٹی سسٹم کہتے ہیں اس کو متعارف کروایا، یتیموں کی وراثت اور خود اختیاری کا کے حق کی بات ہوئی، پھر صورت کے بیچ میں جا کے ایک مضبوط قیادت کی بات ہوگی کہ کوئی حکومت اس وقت تک مکمل ہو نہیں سکتی جب تک کہ وہ انسٹرکشنز اور ہدایات رہنمائی اللہ تعالیٰ سے نہ لے. اسی کے ناطے سے اللہ تعالیٰ اور رسول اور اولی الامر پہ بات ہوئی، مختلف اداروں کے تعلقات کو بہتر بنانے کی بات اس صورت میں آئے گی، اور اداروں میں سب سے پہلا ادارہ خاندان ہوتا ہے. کسی معاشرے کا یونٹ، کسی سوسائٹی کی بنیادی اکائی خاندان ہے، فیملی. جب فیملی ٹوٹتی ہے تو معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی اصلاح کے بہت سارے اقدامات بتائے، پھر اسی طرح معاشرہ، مسجد، ریاست، ان تمام چیزوں پہ آپ انشاءاللہ تعالی بات کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ بات ہمارے لیے کتنی ہی فائدہ مند ہے جس کو ہم دیکھیں. اسی طرح سورۃ النساء کو نساء الکبریٰ بھی کہتے ہیں، نساء الکبریٰ، بڑی سورۃ نساء. اور اس کے مقابلے میں سورۃ طلاق 28 پارے میں ہے، 28 پارے میں، اس کو نساء الصغریٰ کہتے ہیں، چھوٹی سورت. سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عدل کا اظہار ملتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سورۃ نساء اس وقت نازل ہوئی جب میں آپ کے پاس تھی، یعنی رخصتی ہو کے آپ کے پاس آ چکی تھی، اور آپ کی رخصتی ہجرت کے کچھ مہینوں کے بعد شوال کے مہینے میں ہوئی تھی. میں ایک دو باتیں اور جو انشاءاللہ تعالی ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوں گی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ مدینہ میں نازل ہوئی. حضرت ابن عباس ہی کہتے ہیں کہ میں نے یہ سورت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تو میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا. یعنی کہتے تھے کہ مجھ سے اس سورت کی کوئی بھی بات پوچھ لو، میں بتا سکتا ہوں، کیونکہ بچپن میں سیکھی تھی نا، اور بچپن میں سیکھی ہوئی بات کا اثر دیر تک رہتا ہے. آپ اپنے آپ کو بھی چیک کر لیجئے، جب کوئی بات آپ نے بچپن کی سیکھی ہوئی، جو بھی کوئی بات آپ نے بچپن سے سیکھی ہوئی ہے، آج بھی آپ کو یاد ہوگی اور اس کے اندر کوئی مغالطہ نہیں ہوتا. بڑی عمر میں ہونے کے بعد انسان کچھ کوشش بھی کرتا ہے تو پوری کوشش کے باوجود بھی اس طرح سے نہیں سیکھ پاتا. اسی طرح اس سورت کے اندر جو ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے وہ کیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سورت میں 8 آیتیں، یعنی 8 ورسز ایسی ہیں جو اس امت کے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہیں جس پر سورج نکلتا اور غروب ہوتا ہے. 8 آیتیں ایسی ہیں کہ جو سب سے بہتر ہیں، اس ایک روایت میں یہ ہے. اسی طرح ایک دوسری روایت، دونوں کو ملا کے پھر میں آپ کو آیتوں کے نمبر بھی بتاؤں گی، مستدرک حاکم کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ سورۃ النساء میں 5 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر ساری دنیا بھی مجھے مل جائے جب بھی مجھے اس قدر خوشی نہ ہو جتنی ان آیتوں سے ہوتی ہے. نمبر نوٹ کر لیں، بعد میں ذرا غور کیجئے گا اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں تک پہنچائے اور ہم اس کو سیکھ کے عمل کر سکیں. پہلی آیت، آیت نمبر 40 ہے، ان اللہ لا یسلم مثقال ذرۃ، اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور جس کی جو نیکی ہوتی ہے اس کا ثواب بڑھا کر دیتا ہے، اور اپنی طرف سے جو بطور انعام اجر دے گا وہ بڑا ہے. دوسری آیت، آیت نمبر 31 ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ خود ہی معاف فرما دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ یعنی جنت میں لے جائیں گے. تیسری آیت، آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کرنے والے کو نہیں بخشتا، باقی جس گناہگار کو چاہے بخش دے۔ اور اسی طرح آیت ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، اور یہ لوگ گناہ سرزد ہو جانے کے بعد بھی تیرے پاس آ جاتے ہیں اور خود بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی بخشش طلب کرتے ہیں اور رسول بھی ان کے لیے استغفار طلب کرتا، تو بے شک اللہ تعالیٰ کو معافی اور مہربانی کرنے والا پاتا۔ اسی طرح آیت نمبر 110، وَمَنْ يَعْمَلْ سُوًا أَوْ يَظْلَمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، جس شخص سے کوئی برا کام ہو جائے یا اپنے نفس پر ظلم کر گزرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو بے شک اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ساتھ دیکھیں تو آیت نمبر 26، یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تم پر صاف صاف بیان کر دے اور تمہیں ان اچھے لوگوں کی راہ راست دکھاتے جو تم سے پہلے گزرے اور تم پر مہربانی کرے، اللہ تعالیٰ دانا اور حکمت والا ہے۔ اور اس کے اگلی آیت، آیت نمبر 27، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رحمت نازل کرے، تمہاری توبہ قبول فرمائے۔ اور خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے لوگوں کی چاہت کیا ہے کہ تم راہ راست سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ اور اس سے اگلی آیت، آیت 28، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق ضعیفا، انسان چونکہ کمزور پیدا کیا گیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے۔ یہ ساری روایتیں تین مختلف حدیثوں سے ملتی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اگر آپ کم از کم ترجمے پہ غور کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری ہی آیتوں میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، گناہوں کی معافی، بخشش۔ ہم جو کرتے ہیں، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ تو آئیے اس دعا کے ساتھ سورت کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کے اندر آنے والے ایک ایک حکم پہ کی توفیق دے، ایک ایک بات جو اس سورت میں آئے جس پہ سے رکنے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں رکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو واقعی ان ساری آیات کو پڑھ کے اس پہ عمل کر سکیں اور اس خوشخبری کے مستحق بن سکیں۔ قرآن پاک کو جتنے مختلف اینگل سے دیکھیں گے آپ کو اس کے اندر سے ایک عجیب چیز نکلے گی۔ عربی کی ایسی تفاسیر موجود ہے الحمدللہ کہ ایک تفسیر میں صرف ایک ہی بات ہوئی اور پوری پوری موٹی موٹی جلدیں صرف ایک اینگل سے بات کرتی ہیں۔ کوئی دوسری تفسیر آپ اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر ایک دوسرا اینگل ہوتا ہے، تیسری اٹھاتے ہیں تو تیسری۔ دل تو چاہتا ہے کہ انسان ایک ایک چیز کو کھول کے سامنے رکھ دے، لیکن شاید آج ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں اور حوصلے بھی نہیں، ہم جلد گھبرا جاتے ہیں، ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، صرف ایک وضاحت ہو۔ اور وہ بات بھی ٹھیک ہے کسی حد تک کہ ہم کم از کم اپنے عمل کے لیے باتیں لے لیں، لیکن یقین کریں کہ یہ قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے کہ رات دن آپ اس کے اندر ڈوب جائیں، اس کو آپ جتنا وقت دیں گے، جتنی محبت دیں گے، اتنا ہی آپ کو اپنا کچھ دے گا۔ اور اگر ہم اس کو سرسری نیت سے پڑھیں گے تو بعض دفعہ پوری بات سمجھ بھی نہیں آتی اور صحیح کی بجائے غلط طرف چلنے لگتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سات نام اللہ کے جو مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ كل حل سي تساءلون به والأرحام اور اس خدا اس اللہ سے ڈر جاؤ جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حق مانگتے ہو اور رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا, بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگرانی کر رہا ہے. پہلی ہی آیت اور پہلا ہی لفظ یا ایہا الناس, اے لوگو, انسانیت کو خطاب ہے رب کا. اس لفظ نے بتا دیا کہ یہ قرآن پاک صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, یہ انسانیت کے لیے ہے. اس سے پہلے یہی انداز ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے غالباً, چیک کر لیجئے گا. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون میں پڑھا تھا. وہاں آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ پہلا خطاب ہے انسانیت کو, رب پکار رہا ہے انسانوں کو. یہاں دوبارہ آگے اگر آپ دونوں کو جوڑ کے دیکھ لیجئے تو وہاں کیا تھا, یا ایہا الناس اعبدوا, اے لوگو عبادت کرو. کیا ہے, یا ایہا الناس اتقوا, اے لوگو ڈر جو. وہاں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ پھر اس کے بعد کچھ دلائل دیے گئے کیوں ڈرو, اس لیے کہ الذی خلقکم والذین من قبلکم, جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. یہاں کیا کہا جا رہا ہے, اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. تخلیق کی بات ہے, کیونکہ جو معبود ہوتا ہے نا, اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ خالق ہو, مالک ہو, رازق ہو, کارساز ہو. تو جو خالق نہیں ہے نا, وہ معبود نہیں ہو سکتا. یہ عقیدے کے اندر بڑی بنیادی چیز ہے جو بیان کی جاتی ہے. آج اللہ کے سوا جتنے لوگوں کو پوجا جاتا ہے, انسان ہو, وہ پتھر ہو, وہ مٹی کی چیزیں, یہ لکڑی ہو, وہ پہلی ہی صفت پہ پورے نہیں اترتے. کیا کہ وہ خالق نہیں ہے. آپ صرف ایک اس صفت کی بنیاد پہ سارے شرک کو نگیٹ کر سکتے ہیں. نام لینے کی ضرورت نہیں, دنیا میں مختلف مذاہب والے اپنے آپ کو کسی نہ کسی سے جوڑے ہوئے ہیں اور وجوہات اور دلیل دیتے ہیں کہ ہم اس لیے فلاں کو مانتے ہیں اور فلاں کو بڑا کہتے ہیں. لیکن آپ ساری باتوں کو ایک طرف کر کے صرف یہ پوچھ لیجئے کہ جس کو آپ پوچھ رہے ہیں, کیا وہ خالق بھی ہے کہ نہیں, تو میرا خیال ہے کہ آگے تو بات جائے گی ہی نہیں. اور یہ جو لفظ ہے نا یا ایوہا, یہ حرف ندا ہے. ہمیں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی جب حرف پہ آپ آئیں گے. پکارتے ہیں, جیسے انگلش میں کہتے ہیں او, او سر, او مسٹر, یا اردو میں ہم کہتے ہیں اے, اے لوگو. جس کو پکارا جائے اسے منادا کہتے ہیں, جس لفظ سے پکارا جائے اسے حرف ندا کہتے ہیں, اور جو پکارتا ہے وہ منادی ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالی کی ذات منادی ہے. یا ایوہا آیا ہے, یہ مذکر کے ساتھ آتا ہے کیونکہ آگے لفظ الناس ہے جو مذکر ہے, میل. جب مؤنث ہوتا ہے تو یا ایتہا ہو جاتا ہے, تا اکثر فیمیل کے لیے ہوتی ہے. جیسے آپ سورہ فجر میں پڑھتے ہیں, یا ایتہا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والی روح چلو. تو یہاں یا ایہا الناس, اے لوگو, محسوس کیا کریں کہ ایک لفظ کو آسمان سے پکار ہے بندے کے نام, کتنی عزت دی. اتقوا ربکم, ڈر جو اپنے رب سے. رب کا ڈر ہر انسان کو چاہیے. ایمان اور اسلام کے علاوہ بھی اللہ کے ڈر کی ضرورت ہے. اتقو کا لفظ وقع سے ہے, بچنا, بچانا. سب سے زیادہ یہی روٹ قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے. جس سے مختلف الفاظ بنتے ہیں. ہم نے تو سنا تھا کہ سورت میں عورتوں کی بات ہے, ہم نے بھی سنا کہ سورت میں یتیموں کے حقوق کی بات ہے, اور پہلا ہی لفظ اتقو کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ معاشرتی معاملات درست ہو ہی نہیں سکتے, خاندانی معاملات درست ہو ہی نہیں سکتے, کسی عدالت میں عدل ہو ہی نہیں سکتا, کسی حکومت میں عدل آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا خوف نہ ہو, اللہ کا ڈر نہ ہو, اندر کی عدالت کا نام تقویٰ ہے. ایک عدالت باہر لگتی ہے, کورٹ سجتی ہے, لوگ بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں اور اپنے اپنی دلائل بیان کرتے ہیں. یہ تو کوئی فیصلہ کسی کے خلاف بھی دے سکتی ہے, یہاں بیٹھے ہوئے لوگ تو بک بھی سکتے ہیں. ان تک پورے حقائق نہ پہنچے اور فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن اندر کی عدالت کبھی جھوٹ نہیں کہتی, اور وہ کیا ہے؟ تقویٰ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اور جو اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے؟ فرقان دے دیتا ہے. تقویٰ سے فرقان ملتا ہے, حق اور باطل میں فرق پتہ چلتا ہے, مالک کیا چاہتا ہے وہ بتا دیا جاتا ہے. اور یہی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں بھی پڑھتے تھے اور عام خطبات میں بھی یہی پڑھتے تھے. کیوں؟ کہ اللہ کا تقویٰ, اللہ کا ڈر, یہی تو ہے وہ ایسی طاقت جو چلتی ہوئی گاڑیوں کو روک لے. دنیا میں ہماری چلتی ہوئی گاڑیاں ریڈ لائٹ پہ رک جاتی ہیں, جتنی مرضی سپیڈ ہو چھٹکے سے بند کریں گے لیکن گاڑی رکتی ہے. کیوں؟ کہ سرخ لائٹ چل پڑی. تو تقویٰ بھی اندر سے الرٹ کرنے والی فورس ہے. تقویٰ آتا ہے تو انسان برائی کے قریب پہنچ کے ایک چھٹکے سے بریک لگا دے, لگائے گا. زیادہ شعور والا ہوگا تو پیچھے سے ہلکی کر لے گا سپیڈ کہ نہیں آگے باؤنڈری آ رہی ہے, اور ایمان والا ہوگا تو اس کے قریب بھی نہیں جائے گا کہ جہاں انسان اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دے, آزمائشوں میں ڈال دے.